ngai na mitungisi. Etuma oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te. Sala ndenge na yo. Tala Yesu mobandisi pe mosukisi na kondima oyobi yende bomoi ye Yesu.